Thank you. daripada bersayap kepadaku. Dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat jadi teman.